Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Trwa wyjaśnienie okoliczności wypadku z działem rządowej limuzyny. Jutro na pytania śledczych ma odpowiadać premier Beata Szydło. W tym serwisie Trójki powiemy też o pierwszej w Polsce operacji wstawienia pacjentce implantu stawu biodrowego wydrukowanego w technologii 3D. I o kolejnych zatrzymanych we Francji osobach podejrzewanych o przygotowywanie zamachu. Prawdopodobnie jutro premier złoży zeznania w prokuraturze w Krakowie w sprawie wypadku drogowego w Oświęcimiu, w którym została ranna. Na wszystkie pytania, które zostaną tam postawione, będę odpowiadać. Beata Szydło wczoraj po raz pierwszy po wypadku uczestniczyła w konferencji prasowej i dopytywana przez dziennikarzy zapewniała, że jej podróż 10 lutego odbyła się zgodnie z wszelkimi wymaganymi procedurami. Z Warszawy do Krakowa leciałam samolotem CASA, potem z lotniska w Balicach do Oświęcimia jechaliśmy kolumną rządową zgodnie z instrukcjami, ze wszystkimi wymogami, które dotyczą osób chronionych. Zgodnie również oczywiście z instrukcją HED był przelot, a potem moja podróż kolumną zgodnie z instrukcjami, które dotyczą osób chronionych, które mają się w odpowiedni sposób przemieszczać. Przypomnijmy, 10 lutego wieczorem w Oświęcimiu doszło do wypadku z udziałem Fiata Seicento oraz jednego z samochodów kolumny rządowej, którym podróżowała Beata Szydło. Premier została ranna wczoraj, mówiła, że czuje się już dobrze. 21-letniemu kierowcy Seicento prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Jego okoliczności wciąż są wyjaśniane. Lekarze z Zabrzeńskiego Szpitala Miejskiego wszczepili 78-letniej kobiecie implant stawu biodrowego. Protezę zaprojektowano i wydrukowano w technologii 3D specjalnie dla tej pacjentki. Dzięki dopasowaniu przestrzennemu implant idealnie wkomponował się w istniejące ubytki kości, tłumaczy kierujący zespołem chirurgów i ortopedów wykonujących zabieg dr Marek Hawranek. Ta kształtka zastępowała ubytki kości i tak dopracowana, że precyzyjnie leżała na kości, napylano tlenkiem tytanu, który spowoduje to, że się ta obszarka zrośnie z tą miednicą. Pełna integracja kostna między protezą a implantem trwa około roku. Ale już teraz, 3 tygodnie po zabiegu, pacjentka porusza się, korzystając tylko z kul. No bardzo dobrze się czuję, bo wszystko mam w zasadzie wyleczone. Troszkę mi jeszcze tam to pobolewa, ale to jest minimalne. No i czekam, że pójdę do domu niedługo. Taki zabieg z tego rodzaju protezą 3D przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy. We Francji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony w związku z najwyższym stopniem zagrożenia terrorystycznego, a policja znów aresztowała kilku mężczyzn, którzy według kontrwywiadu przygotowywali zamachy. Cała trójka mężczyźni w wieku 19, 27 i 31 lat znani byli policji i obserwującym ich od pewnego czasu pracownikom kontrwywiadu. Stwierdzono, że ich poglądy uległy radykalnym zmianom pod wpływem ideologii dżihadu. Byli w stałym kontakcie z Rashidem Kasim, który z Syrii kierował kilkoma atakami w Europie. Do akcji skierowano specjalną jednostkę antyterrorystyczną, gdyż zatrzymana trójka zaczęła przygotowywać zamachy we Francji. Teraz policja stara się ustalić, co miało być ich celem. W ciągu roku we Francji uniemożliwiono przeprowadzenie kilkunastu ataków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tymczasem amerykański rząd ogłosił zasady, na jakich mają być deportowani z USA nielegalni imigranci. O szczegółach Marek Wałkuski. Wytyczne przewidują wykorzystanie przez służby graniczne lokalnych aresztów i ośrodków odosobnienia. Celem tego posunięcia jest odejście od polityki wypuszczania na wolność nielegalnych imigrantów w okresie trwania procedur sądowych. Dokument mówi także o zatrudnieniu dodatkowych 10 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 5 tysięcy agentów służb imigracyjnych. Zaleca także prowadzenie postępowań prokuratorskich wobec rodziców, którzy płacą przemytnikom ludzi za sprowadzenie ich dzieci do Stanów Zjednoczonych. John Kelly podkreślił, że amerykański rząd nie będzie prowadzić masowych deportacji. Wydane przez niego wytyczne przewidują jednak wydalanie z USA nie tylko nielegalnych imigrantów z przeszłością kryminalną, jak to miało miejsce za rządów Baracka Obamy, ale również tych, którzy popełnili drobniejsze wykroczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najpierw mają być filtry powietrza w żłobkach, potem także w przedszkolach i szkołach podstawowych. To jest pomysł radnych z Krakowa, jednego z miast, w którym smog najbardziej daje się we znaki. Uważamy, że taki oczyszczacz powinien być w każdej sali lekcyjnej. Dzieci są najbardziej narażone na to zanieczyszczenia, przebywają kilka godzin w jednym pomieszczeniu. Chcielibyśmy po prostu je chronić przed złymi skutkami powietrza w Krakowie. Mówił krakowski radny Rafał Komarewicz. W Krakowie za 2 lata ma wejść w życie ustawa zakazująca palenia węglem i drewnem w piecach, ale radny Łukasz Wantuch przekonuje, że oczyszczacze powietrza i tak się przydadzą.

Przyszedł i powiedział, że niebo nad Legią się zaróżowiło. Że generalnie na różowo dzisiaj wschodzi słońce. No, taka sytuacja. Dzień dobry, kłaniamy się. 12 minut po 6. Afryka troszkę tak dla zmyłki, bo to nie jest kierunek dzisiejszej porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardziej będziemy w tę stronę. I to jest nasz dzisiejszy kierunek. Tak, 15 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Bo oczywiście dziś w audycji porannej stałe punkty programu i zajrzymy sobie do kalendarza wspólnie z panem Skrzypkiem i dr Tomasz odpowie na kilka pytań, właściwie na jedno pytanie, ale bardzo ważne. A poza tym przez cały poranek będziemy dziś w Wenecji. Tam jest Marcin Pośpiech i tam się właśnie w tej chwili przenosimy, żeby powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, buongiorno, no właściwie wypada powiedzieć. Buongiorno, seniore. I czy, bo przed chwilą Piotr Łodej z uśmiechem na ustach poinformował, że słońce wschodzi nad Różowo, w tej chwili akurat nad Legią, no ale nie wiem, jak tam jest nad kanałami w Wenecji, czy już te pierwsze promienie głaszczą kadłuby gondoli, które ładnie kołyszą się na wodzie. O, dobrze, już wystarczy. Pięknie, poeta. No nie wiedziałem. Nie poznaję kolegi. Nie, na razie jeszcze jest tutaj po prostu noc, jest ciemno, ale muszę przyznać, że jeśli wierzyć prognozom, to zapowiada się tutaj kolejny piękny, słoneczny dzień. Zima w Wenecji, jak mówią sami mieszkańcy miasta, potrafi dać w kość. Jako, że jesteśmy nad morzem, otoczeni wodą, potrafi nieprzyjemnie wiać. Do tego dochodzą ulewy. No i te sławne powodzie, które pewnie państwo widzieli, zalewają w pierwszej kolejności plac Świętego Marka. No ale te ostatnie dni to jest pogoda jak na zamówienie. Karnawałowa pogoda. Słońce, temperatury w ciągu dnia nawet w okolicach 15-16 stopni. No i muszę przyznać, że ten najprzyjemniejszy moment to jest, kiedy wysiada się z samolotu z Polski w zimowej kurtce, a tu słońce, a tu ciepło. Można tę kurtkę schować grzecznie do szafy. Dziś ma być około 9 stopni bez deszczu. No ze słońcem. 11. O, no bo to na W, to może tym kluczem idźmy. Nic, tylko wstać i witać dzień ze śpiewem na ustach. Buongiorno, buon carnavale. Buongiorno, buon carnavale. Kłaniamy tak, się, tak. Kłaniamy się, to wenecki uliczny grajek, który wita i zaprasza i Wenecjan, i przybyszów z całego świata na karnawał, który trwa w mieście. Oczywiście opowiemy o nim, powiemy też o turystach, którzy dla Wenecjan, jak się okazuje, bywają kłopotliwi. Porozmawiamy też z jedynym polskim gondolierem pracującym w mieście. Tak, jest taka osoba, to w programie do południa. Słowem dzień z Wenecji, na który już teraz z Wenecji zapraszam. Marcin Pośpiech jest na miejscu, obserwuje i będzie państwu opowiadał. Już niedługo, po 6, około 6.35 porozmawiamy sobie właśnie o karnawale, prawda? Zgadza się. Bo karnawał w pełni, maski są już tam, gdzie powinny być i wszystko jest tak, jak trzeba. Wybrałem na początek ulubionego twojego artystę, tak mi doniesiono. Tak, tak, tak, uwielbiam tę piosenkę. No to posłuchajmy. State tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Se senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere risorse. Od razu będziemy wyjaśniali, że jeśli chodzi o piosenkę o Jerzym Gondolu, no to może nam się przytrafi do dziewiątej. Zobaczymy. Po drugie od pani Ani, że prawdziwy poeta powiedziałby, że te promienie pieszczą kadłuby, a nie głaszczą. Ale się starałem. A po trzecie redaktor ma coś w sprawie piosenki. No tak, no bo proszę pana, ja tu wchodzę z gazetami do studia, a pan to po prostu włoska Riviera, cappuccino, buongiorno, principessa. No proszę pana, wszystko. Come stai? Po prostu Włochy, o, proszę kochany, pana. Tak to my rozmawiać nie będziemy jeszcze raz, ale co mam powiedzieć? To bene. Bene, no to bene. Łukasz Walewski. O tej prasie mamy państwu teraz opowiedzieć, bo można by powiedzieć, że środa dniem teatru. Dziś sprawa pewnego przedstawienia dominuje okładki wielu gazet. Powiesili Jana Pawła II na scenie. Skandal w warszawskim teatrze to jeszcze sztuka, czy już zwykłe obrażanie uczuć wierzących. To Super Ekspres, nasz dziennik, prowokacja w teatrze. Dość obrazoburczej pseudosztuki przeciwko wystawianiu bluźnierczego spektaklu Klątwa protestują radni Warszawy. Są pierwsze doniesienia do prokuratury. Złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko obrazoburczemu spektaklowi zapowiedzieli posłowie Dominik Tarczyński oraz Robert Winnicki. Doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie podżegania do zabicia Jarosława Kaczyńskiego oraz publicznego znieważenia krzyża i świętego Jana Pawła II, które mają miejsce w przedstawianym spektaklu, przesłał także Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. To pierwsza strona naszego dziennika, który dopiero na dalszych stronach rzecz rozwija. Mamy stanowisko drugiej strony tego konfliktu, czyli jak do problemu odnosi się Teatr Powszechny. Na stronie internetowej Teatru Powszechnego znajdujemy lapidarne omówienie, że spektakl, tu cytat, zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych i przemocy, a także tematyki religijnej, które pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne. Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej. Gazeta Polska codziennie również do tego tematu nawiązuje i pisze plugawy happening pod sztandarem sztuki i nawet Gazeta Wyborcza również o tym dużymi literami. Ukarać teatr. Politycy zawiadamiają prokuraturę, biskupi zachęcają do modlitwy. Prawicowe media piszą o ohydzie i mowie nienawiści, a narodowcy szykują pikietę. I Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie przedstawia nam też inne fakty. Mianowicie ten, kto jest reżyserem, czyli pan Firlicz, 40-letni Chorwat, znany reżyser, były dyrektor Teatru Narodowego w Rijece, ostro skonfliktowany jest z skrajną prawicą. Czerpał inspirację z Klątwy Stanisława Wyspiańskiego. Jednak to nie historia kobiety żyjącej w konkubinacie z księdzem wywołała oburzenie. Poszło o kilka scen. Jeśli ta sztuka jest przeciwko czemuś, to przeciw zakłamaniu, komentuje Iwona Kurz, historyczka kultury nowoczesnej i szefowa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która widziała spektakl w sobotę Klątwa, używa figur i nie uderza w religię, ale w Kościół jako instytucję władzy. Zostawiamy temat Klątwy. Przechodzimy dalej. Fakt na okładce pisze o skandalu z sędzią. Sędzia z Sopotu zatrudniała kochanka. Czytamy, przez ponad rok z naszych podatków zlecała ekspertyzy lekarzowi, który prywatnie był jej kochankiem, a później mężem. Trybuna na pierwszej stronie zamieszcza rysunek satyryczny. Widzimy drwali, a także takich, którzy nie tylko z siekierami, ale i piłami. Pilarze. I są to pierwsze zawody w wycinaniu drzew pod patronatem honorowym ministra Szyszki, jak czytamy, zostając w tym temacie Rzeczpospolita. Duży tytuł na pierwszej stronie, koniec siekierezady. Masowa wycinka drzew pokazała, jak źle źle stanowione są przepisy. Sejm musi je szybko poprawić. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z obowiązujących od 1 stycznia przepisów, czytamy. No jest opisane, jak to będzie wyglądało dalej. I jest inny także artykuł na pierwszej stronie. Nadchodzi czystka w dyplomacji. Rząd chce przeprowadzić wymianę kadr w służbie zagranicznej. Ma ona objąć pracowników MSZ i placówek zagranicznych. No, będzie sporo ludzi zagrożonych. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Dziennik Gazeta Prawna. Na okładce nowy projekt Ziobry. Przejrzyste spółki. Każda spółka akcyjna bez wyjątku będzie musiała posiadać domenę w sieci. Na bieżąco ją aktualizować. Wynika z projektu przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort argumentuje, że dzięki temu biznes będzie bardziej przejrzysty. Obecnie wszystkie dane na temat firm i ich sprawozdania finansowe zamieszczane są w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sięgnąć po nie może każdy, ale jest to w większości przypadków czasochłonne i bardzo niewygodne. Łukasz Walewski, pierwsze strony gazet. Grazie. Nie ma za co. Za 12 minut siódma zajrzymy sobie ponownie do prasy. Teraz artysta, no może nie do końca włoski, ale artysta. oczywiście Bruce Springsteen. 227 przypominam Państwu, bo zapomniałem przypomnieć. A poza tym ranek małpa polskieradio.pl, a poza tym 713356:30 minęła. Romuald Wójcik. Projekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów przyjął rząd. Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo zarówno biorców, jak i dawców. W nowelizacji określono zasady monitorowania tkanek i komórek, które są przewożone w państwach Unii Europejskiej. Regulacje te są dostosowaniem polskiego prawa do unijnego. Około 100 przedstawicieli środowisk narodowych protestowało wieczorem przed Warszawskim Teatrem Powszechnym przeciwko spektaklowi Klątwa, obrażającemu ich zdaniem wartości chrześcijańskie i polskie tradycje. Policja powinna nie dopuścić do tego, aby taki spektakl się odbył, by znieważane były symbole narodowe i religijne. Powinna się tym zająć prokuratura, mówił podczas demonstracji prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Spektakl Klątwa jest integralną całością, a wszelkie sceny są jedynie odzwierciedleniem wizji artystycznej, podkreślono w komunikacie Teatru Powszechnego. Autorzy zaznaczają, że wolność twórczości artystycznej jest zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy pokażą drony, roboty pirotechniczne i wojskowe szpitale. W Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rozpoczynają się targi producentów sprzętu wojskowego IDEX. Uczestniczy w nich ponad 1200 firm z całego świata. Można zobaczyć najnowszy sprzęt produkowany przez liderów przemysłu zbrojeniowego, mówi Michał Sobczak, przedstawiciel jednego z polskich wystawców. Wszystko, co tutaj się znajduje, to jest takiej topowej półki nowości i technologii. Ameryka ma bardzo dużo własnego sprzętu i oni opierają się głównie na swoich rozwiązaniach. Kraje arabskie natomiast chłoną transfer technologii oraz rozwiązania, które są już gotowe. Na poprzednich targach w Abu Zabi zawarto kontrakty o wartości w przeliczeniu ponad 18 miliardów złotych. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7. Pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na zachodzie i północnym zachodzie, natomiast na północnym wschodzie, oprócz deszczu, także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty. Temperatura od 3 stopni powyżej zera w Suwałkach, 5 w Białymstoku, Ostrołęce i Olsztynie, 7 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 7 i właśnie jeszcze przed 7 wybierzemy się do Wenecji. Tak jak przez cały dzień, to za chwil kilka będziemy rozmawiali o karnawale, ale wcześniej artysta. Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero. Anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere. Ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così, impressi nella mente. Certi amori ti lasciano. Che restano così nel cuore della gente. No, no. devo andare. Ci sono mare, ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. To Eros Ramazzotti, ulubiony artysta włoski Marcina Pośpiecha. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dobrze powiedziałem, drogi Marcinie? Zgadza się, tak. Chociaż jest konkurent, teraz Francesco Gabbani, który wygrał festiwal w Sanremo, a teraz będzie włoskim przedstawicielem w czasie najbliższej Eurowizji. Czy jesteś pewien, sprawdzić, że chcemy tego posłuchać? Także to moglibyśmy... No może zostańmy przy Erosie. No tak, myślę, to jest młody człowiek, niech się jeszcze rozwinie. Dobrze, będziemy obserwowali bacznie jego karierę, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, bo jeszcze tylko tydzień w Wenecji potrwa słynny karnawał, największa i najstarsza zabawa uliczna w Europie. Zaczyna się na początku lutego, kończy 28 lutego. Z wtorku na środę, która to jest środą popielcową. No właśnie, wszystko to się dzieje w mieście, w którym jest w tej chwili Marcin Pośpiech, czyli w Wenecji. Co do tej pory wydarzyło się w czasie karnawału? Ja widziałem, że taka pani jeździła na linie. No właśnie tak, też o tym powiem. Wiedziałem, że zwrócisz na nią uwagę, bo tak, to jest najpiękniejsza wenecjanka wybrana w ubiegłym roku. I ona się cały rok przygotowywała do tego, żeby się przejechać na tej linii. Wiesz, tak zjechać z takiej wysokiej wieży, no to nie jest takie łatwe. Ja nie wiem, czy byś potrafił, więc tutaj bez żadnych osobistych zwłaszcza, że ona była w stroju Klaudii. Z epoki. Tak, z epoki. No dobrze, ale to nie jedyna atrakcja, którą tutaj można było i można nadal oglądać. Cały karnawał zaczyna się od wielkiej niedzielnej parady przystrojonych gondol, które przepływają kanal Grande, wioząc uczestników zabawy, oczywiście w maskach, w bajecznych, historycznych strojach. Swoją drogą, kiedy zobaczymy na weneckiej ulicy osobę w przebraniu, należy się jej delikatnie ukłonić. Tak nakazują zasady tutaj karnawałowego savoir-vivre'u. Chociaż, jak obserwowałem, to częściej ludzie się nie kłaniają, a po prostu robią sobie zdjęcia, nie wiedzą o tej zasadzie. A kolejna uroczystość to Festa delle Marie, Święto Marii. To jest to święto ustanowione na pamiątkę dawnego zwyczaju, kiedy to Doża, władca Wenecji, obdarowywał posagiem 12 najpiękniejszych mieszkanek Wenecji. Teraz święto rozpoczyna się pochodem piękności, które przechodzą ulicami miasta. Najpiękniejsza Maria wybierana jest ostatniego dnia karnawału. Codziennie organizowane są też oczywiście konkursy na najpiękniejsze przebranie na placu Świętego Marka. Cały czas coś się dzieje. Można zobaczyć chociażby, jak budowane były gondole, jak tworzone są karnawałowe maski. No i właśnie w ostatnią niedzielę odbył się też kulminacyjny moment karnawału, czyli lot anioła, o którym wspomnieliśmy. Kto jest aniołem, to już państwo wiedzą. Najpiękniejsza wenecjanka. W tym roku była to pani Claudia Marchiori. No właśnie, i pani Klaudia zjechała na linię z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka, ubrana w kolorową suknię, rozrzucając konfetti, a to wydarzenie na placu Świętego Marka obserwowało 115 tysięcy osób. Słowem, karnawał w pełni. Wenecja to miasto, które nigdy nie wydaje się być zbyt realne. Przypomina bardziej dzieło sztuki, przepiękną filmową scenografię, którą ktoś z jakiegoś powodu ustawił na wodzie. Kiedy zaczyna się karnawał, owa scenografia wypełnia się bajecznymi postaciami, stając się jeszcze bardziej magiczną. Maila Rebeja z Hiszpanii, z którą rozmawiam na placu Świętego Marka, na kilka dni, które spędzi w Wenecji, nie jest Mailą Rebeją z Hiszpanii, a tajemniczą barokową baronesą skrywającą się za złotą maską. To coś nie z tego świata. Magia. Nie da się tego opisać słowami. Po prostu trzeba to przeżyć. Dla mnie to ogromny przywilej, zaszczyt, że mogę uczestniczyć w karnawale. To luksus. Prawdziwy luksus. Mówi dyrektor artystyczny tegorocznego karnawału Marco Macapani. To wspaniałe, będąc w Wenecji, móc przebrać się w stroje z XVI-XVII wieku. Przechodząc się ulicami miasta, na pewno spotkasz niejednego Casanowę, ale stroje z epoki nie są obowiązkowe. Ludzie puszczają wodze fantazji i przebierają się na przykład za koty czy postacie z bajek. Ale to jest karnawał, tak właśnie powinno to wyglądać. Wszystko zaczęło się na początku XII wieku od triumfu Wenecjan nad jednym ze swoich wrogów. Uradowani mieszkańcy miasta wylegli na plac Świętego Marka, świętując zwycięstwo. W renesansie karnawał stał się oficjalną zabawą, w baroku symbolem potęgi Wenecji na świecie. W XIX wieku, po aneksji Republiki Weneckiej przez Austro-Węgry, karnawałów zakazano. Znów zaczęto je organizować dopiero w 1979 roku. Mówi wenecki architekt, pisarz, autor filmów dokumentalnych dla BBC Francesco D'Amosto. Początki karnawału się sięgają dawnych czasów. Ludzie tutaj w Wenecji, by przetrwać, musieli pracować niezwykle ciężko. Władze zrozumiały, że muszą stworzyć coś dla mieszkańców, co pozwoliłoby im na moment wyłączyć się, oderwać od szarzyzny codziennego dnia, poczuć się wolnym. Chodzi o to, by zdjąć naszą życiową maskę, którą zakładamy każdego dnia, i założyć zupełnie inną, która sprawi, że w niej będziemy mogli być sobą. To brzmi dziwnie, ale w czasie karnawału zakłada się maskę, by być naprawdę sobą, by być wolnym. To be free. A że każdy jest inny, to i masek w Wenecji tysiące. Obecnie najczęściej plastikowych, tanich, produkowanych na masową skalę. Te prawdziwe wytwarzane są ze specjalnego papieru. Maski podrabiane, od tych oryginalnych łatwo odróżnić, wystarczy rzucić okiem na ceny. Za wenecką minimalnie trzeba zapłacić około 60 euro. Przy ozdabianiem masek zajmuje się Stefano, z którym rozmawiam w jego pracowni. Tradycja masek weneckich zrodziła się w XVII-XVIII wieku. Na początku nie były jednak modne. Właściwie istniały dwa główne rodzaje masek w Wenecji. Bauta, którą zakładali arystokraci, gdy nie chcieli być rozpoznani, oraz Il Dottore della Peste, dla lekarzy, którzy nie chcieli zarazić się dżumą. To maska z długim dziobem, do którego wkładano różne zioła. Wierzono, że wdychanie ich zapachu ochroni właściciela przed chorobą. Później powstała moiretta, czyli maska, którą zakładały służące. Pod maską był rodzaj monety, guzika, który, aby utrzymać maskę na twarzy, trzeba było trzymać w ustach. Dzięki temu służące musiały cały czas milczeć. A wkrótce zamilknie i karnawałowa zabawa. Jej koniec z wtorku na środę popielcową obwieszcza bicie dzwonów. Wtedy też wszyscy muszą zdjąć maski zakrywające twarz. W Wenecji zacznie się codzienne, normalne życie. Ale czy w takim mieście życie w ogóle może być normalne? No pięknie to wszystko musi wyglądać. Zresztą, Marcin, zrobiłeś kilka zdjęć. Zresztą fantastycznych, no powiedzmy to. Tak, tak. Nie aparatem Zorka 5. Dokładnie. Ale można je będzie zobaczyć za chwilę. Ja w materiale napomknąłem o cenach. Pewnie jesteś pewny, ile trzeba zapłacić za cały kostrój takiego uczestnika karnawału. No to już ci odpowiadam. Ile trzeba zapłacić, którego... zapytam właśnie, spontanicznie. Tego się spodziewałem. Otóż niektóre te kostiumy to trzeba odziedziczyć po rodzinie. To są dobra rodowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No ale jeśli ktoś nie ma od kogo dziedziczyć, no to musi sięgnąć do portfelu. Wynajęcie kostiumu kosztuje od 150 euro dziennie, a jeśli ktoś chce takie przebranie zabrać do domu, no to musi zapłacić minimalnie 2000 euro. No to nie są tanie rzeczy. No nie, zabolał. Dobrze. Marcin Pośpiech dziś w Wenecji opowiadał Państwu o karnawale. Można zobaczyć zdjęcia. Za chwilę klikniemy i pojawią się na naszym profilu Ranek w Trójce na Facebooku. Bardzo dziękujemy. Maski włóż. Rozumiem, że w tej chwili jest ta komenda. Do usłyszenia. Spotkamy się za godzinę i porozmawiamy o turystach. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Wenecji. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za kwadrans. Będzie siódma. che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Giovanotti, tak troszkę karnawałowo, trochę piłkarska wersja, za 11,5 minuty siódma. Czas na prasę, Łukasz Walewski. Jak o karnawale mowa, to zobaczmy, co się dzieje w naszym kraju. Wesela bez ślubu i kwasu. Na początek rosół, przed północą tort, potem oczepiny, gorzko, gorzko, disco polo. Weseliska na niby robią furorę w Bydgoszczy. O tym w ciekawym tekście Aleksandry Lewińskiej w Gazecie Wyborczej. Na pierwszym był nawet ksiądz. Przebieraniec oczywiście. 9 lat temu w sali bankietowej zajezdni autobusowej w Bydgoszczy w czasie Wielkiego Postu, bo wtedy najtaniej spotkało się około 40 studentów, głównie prawa i stosunków międzynarodowych oraz ich znajomi. Po rosole wznieśli kielichy. Kielichy tańczyli do rana z przerwą na oczepiny, gdy Hanna Stępień, organizatorka, wyjęła welon i starą suknię ślubną, którą wyszperała w lumpeksie. Ma 29 lat, skończyła prawo, pracowała w kilku bankach i biurze sprzedaży. W tym roku zorganizowała wesele bez pary młodej, już po raz 9 w karnawale, w hotelowej restauracji z profesjonalnym DJ-em, fotografem, operatorem. Wymyśliłam niby wesela, gdy miałam 19 lat, razem z moim ówczesnym partnerem. Teraz, jak się okazuje, kolejka chętnych nie ma końca. Na tegoroczne niby wesele zgłosiło się 300 chętnych od nastolatków po 70-latków z różnych stron Polski. Organizatorka musiała zrobić dwie edycje imprezy. Wesela bez ślubu i kwasu. Polecam ten tekst. Na wcześniejszych stronach Gazety Wyborczej: przyjadą sieroty z Syrii, rząd się miga, miasta działają. Coraz więcej miast chce przyjąć uchodźców z Syrii. Obok deklaracji są już konkretne działania. Sopot i Gdańsk nawiązały współpracę z organizacjami, które działają na miejscu i kompletują dokumenty, a rząd teoretycznie łagodzi stanowisko, w praktyce mnoży problemy. Dlaczego zgoda rządu jest ważna? Czytamy: dzieci potrzebują wiza. Polskie placówki dyplomatyczne, które będą rozpatrywać wnioski, muszą uznać, że potrzeba rehabilitacji czy leczenia jest wystarczającą podstawą do wjazdu do Polski. Zmieniamy dziennik, chwytamy za Rzeczpospolitą. Tutaj bardzo interesujący sondaż, nie dla zmian w BOR. Tworzenie polskiej Secret Service to zły pomysł, uważają zarówno eksperci, jak i zwykli Polacy. Pytanie o reformę Biura Ochrony Rządu. Na pytanie, czy należy zlikwidować BOR i zastąpić go Narodowym Centrum Ochrony, 59,2% Polaków powiedziało, że nie, 17,4%, że tak. Ten tekst analizuje wszystkie za i przeciw tej reformy, a na dalszych stronach Rzeczpospolitej, na stronach światowych, G4, Grupa Holanda, prezydent Francji zwołuje mini szczyt najważniejszych państw Unii, nie ma wśród nich Polski. Na 6 marca François Hollande zaprosił do Wersalu przywódców Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Jesteśmy czterema najważniejszymi krajami Unii Europejskiej i to do nas należy stwierdzenie, co chcemy dalej razem z innymi robić, powiedział Hollande. Celem jest przygotowanie wspólnego stanowiska na szczyt w Rzymie 25 marca, gdzie ma być wydana deklaracja o przyszłości Europy po Brexicie. Intencje francuskiego prezydenta, który zwołuje tak ważne polityczne spotkanie na kilka tygodni przed swoim odejściem z Pałacu Elizejskiego, są różnie odczytywane, pisze Rzeczpospolita. Niektórzy widzą w tym chęć pokazania się w ostatniej chwili jako mąż stanu zatroskany o przyszłość Europy. Inni wracają do plotki o rzekomym apetycie Hollande na objęcie schedy po Donaldzie Tusku. Takie spotkanie w Wersalu byłoby świetną okazją do przekonania największych w Unii do swojej kandydatury. Na to jednak nie ma na razie wystarczających dowodów. No i na koniec dziennik Gazeta Prawna. Zachęcam Państwa do lektury wywiadu dotyczącego reformy zdrowia. Na czym polegają proponowane zmiany, tłumaczy w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną autor projektu wiceminister zdrowia Piotr Gryza. I mamy także inny interesujący fragment do poczytania. Tegoroczne ferie sponsorował program 500+. Czytamy: 16 tysięcy więcej dzieci niż przed rokiem skorzystało z wypoczynku na obozach i koloniach. To zasługa m.in. rządowego świadczenia. Według sondażu przeprowadzonego w styczniu przez IBRIS niemal 42% ankietowanych przyznało, że pieniądze z programu Rodzina 500+ pomagają w wysyłaniu dzieci na zimowy wypoczynek. Co dziesiąty badany deklarował, że środki te pozwoliły mu sfinansować wyjazd dzieci na przerwę zimową po raz pierwszy w życiu. Głównie to było za granicę albo gdzieś w kraju, ale nie na narty, bo okazuje się, że tych, co jeżdżą na nartach, jest tyle, co było, bo wyjazd na narty droższy. Łukasz Walewski, poranna prasa. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu, dawno mi się nie widzieli. Dzień dobry. Po feriach, wypoczęty? O nie, przepraszam bardzo. Witam serdecznie spod samiuśkich Tater, bo ja właśnie wypoczywam. A, to ja pana bardzo przepraszam, że ja pana fatyguję w tej sprawie. Nie, nie, mi jest bardzo miło. Tu jest cudownie. Śnieg kurzy, smog dusi, no nic, tylko odpoczywać. Dzień dobry państwu. Dzisiejsi solenizanci, którzy imieniny obchodzą 22 lutego, to Chociebond, Konkordia, Marold, Papiasz i Wrocisław. Wszystkiego najlepszego. Z Chociebondem chodziłem kiedyś do szkoły. Chociaż nie, nie, ja z Karolem chodziłem. Przepraszam. A oto kalendarium wydarzeń 22 lutego. 62 lata temu rozpoczął się 5. konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. 57 lat temu rozpoczął się 6. konkurs imienia Fryderyka Chopina. 5 lat później rozpoczął się 7. konkurs imienia Fryderyka Chopina. Skąd ta kumulacja? Ponieważ 22 lutego obchodzimy urodziny patrona konkursu, wybitnego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli pod Warszawą. Przepraszam, bo ta wiadomość może być niedługo nieaktualna. Chopin urodził się w Żelazowej Woli, dzielnicy Warszawy. Być może tak będzie. Na pewno urodził się 22 lutego lub 1 marca. Tu biografowie nie są zgodni. Ta wątpliwość pozwala nam świętować urodziny wieszcza fortepianu 2 razy w roku i nie widzę w tym przesady. Z ogromnym szacunkiem i nieskrywaną zazdrością wymienię osoby uprzywilejowane wspólnym z Chopinem dniem urodzin. Ci szczęśliwcy to Niki Lauda, wirtuoz kierownicy, Artur Orzech, liryk słowa, Jacek Kurski, romantyk mediów. Pan Jacek, podobnie jak Fryderyk, ma słabość do muzyki ludowej, co jest zrozumiałe i cieszy. Świętujmy urodziny Fryderyka Chopina. Dziękuję. Dziękuję. Za tydzień też będziemy świętowali, prawda? No, wiadomo, 1 marca, z przyjemnością. Tak sobie pomyślałem, że ten pan, co ma dziś imieniny, to może się przedstawiać My name is Bond. Chociebond. Filip Jaszlar, dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki. Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're good to go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. In town, I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll.